NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de onderhandelingen over een bestand in Gaza heeft Israël een heel genereus voorstel gedaan en Hamas moet er snel een besluit over nemen. Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken heeft dat gezegd. Volgens mediaberichten zou Israël genoegen nemen met vrijlating van minder dan 40 gijzelaars in ruil voor 100 Palestijnse gevangenen. Een automobilist is afgelopen zaterdag op Koningsdag ingereden op een groep feestgangers. Het gebeurde in Amsterdam en stadszender AT5 heeft vandaag beelden van het voorval online gezet. Studenten van de Sorbonne in Parijs, die sympathiseren met de Palestijnen in Gaza, hebben geprobeerd een tentenkamp op te zetten, maar de politie greep in. In de VS zijn al langer pro-Palestijnse protesten op universiteiten. De Columbia Universiteit in New York heeft daar genoeg van en eist dat de studenten het kamp opheffen. En filmacteur Gérard Depardieu is urenlang ondervraagd door de Franse politie. Twee vrouwen hebben aangifte tegen hem gedaan van aanranding. Depardieu is vaker beschuldigd van seksueel wangedrag. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel in de knikkers in Politiek Den Haag. Terwijl de Kamer de eerste week van het meireces is ingegaan, zit onze landbouwminister Piet Adema vandaag in Brussel bij de Landbouw- en Visserijraad. En dat terwijl we vorige week hoorden dat de nieuwe plannen van hem er gewoon met een meerderheid doorheen zijn gekomen. Dit tot groot ongenoegen van de formerende partijen, in ieder geval de helft daarvan, namelijk de PVV en de BBB. En die laatstgenoemde, de BBB, die kwam zelfs met een eigen pakket aan maatregelen, waarin ze voorstelde mest op te vangen in hele grote zakken of in lege opslagtanks in havengebieden. Ook boerenorganisaties stelden gezamenlijke plan samen, zoals LTO. Zo lagen er opeens drie pakketten op tafel. Kortom, wat gaat er nu gebeuren? Hoe is er nog een uitweg te vinden of moeten er keiharde maatregelen worden genomen? We gaan deze en vele andere vragen voorleggen aan ons zeer gewaardeerde trio hier in de studio. Te weten Laura Promet, zij is voorzitter van Voorvechter van de Natuur, en dat doet zij namens Partij van de Arbeid GroenLinks. Erwin Wunnekink, hij is voorzitter Melkvee namens LTO en gaat de komende week in gesprek met de minister. En ook aan tafel zit hier Iris Brouwers. Zij is kandidaat nummer 25 voor het CDA in Europa. Daar staat ze expres. Dat is namelijk een onverkiesbare plek, want ze heeft ervoor gekozen om het boerenbedrijf erin te gaan. U kunt thuis ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, goedenavond alle drie. Iris Brouwers. Bouwers. Sorry, dat zeg ik nou de tweede keer. Bouwers, mevrouw, ja. Bouwers. Mevrouw Bouwers. Wat was de reden dat u dacht, want u had een vrij innoverende baan daar in Brussel, onder andere voor LTO werkte u daar. Wat was het moment dat u dacht, ik zit hier niet helemaal goed op mijn plek, ik moet het boerenbedrijf erin? Nou, ik heb eigenlijk nooit gedacht, ik zit hier niet goed op mijn plek. Ik heb vooral gedacht, wanneer ga ik terug? Want dat was altijd al het plan. We hebben thuis in Zuidwest-Drenthe een gemengd bedrijf, Akkerbouw Vleesvarkens. En ik wilde dat al langere tijd overnemen. Maar zoals het gaat, tussen de generaties, mijn vader is nu 60, ik ben nu 30. Ja, er zal ook iemand de kost moeten verdienen in die periode tot het pensioen. En het kan nooit kwaad om ook even buiten de deur te kijken. Dus nee. Dat heb ik met veel plezier gedaan. En u kent als geen andere de machinerie van de wetgeving daar in Brussel, en die is dermate hoopgevend voor u dat u zegt, ik zie toekomst in een boerenbedrijf. Die is die kennis die ik daar heb opgedaan, die heeft mij verrijkt door doordat die ontzettend breed was en waarvan ik denk, die kan ik ook gaan toepassen. En dat betekent ook stappen zetten in de richting van verduurzaming voor mijzelf. En even kort schetsen, wat voor boerenbedrijf heeft u? Het is een gemengd bedrijf, akkerbouw en vleesvarkens. Een gangbaar bedrijf. Onze varkensstal heeft een Beter Levenster. En wij telen zetmaaldappelen, suikerbieten, brouwgerst, zaaiuien en valeriaan. Een rustgevend kruid. Wauw, dat is een breed pakket. Ja. Heel goed, fijn dat u bij ons bent. Erwin Menninkink, hij is een melkveehouder. Want u heeft 100 koeien, op hoeveel hectare? Ruim 50 hectare. Ja. En u werkte bij Friesland Campina? Ik was daar bestuurlijk actief, ja, inderdaad. Ja. Vanaf 2010 tot 2021. En na verschil van inzicht over de toekomst, zat u thuis? Had u alle tijd om na te denken? En één ding stond voor u vast. Het boerenbedrijf, om zich daarmee bezig te houden, de melkveehouderij, zou u even eigenlijk meer in de achtergrond verplaatsen. En toen kwam LTO. Ja, inderdaad. Ik was thuis en moet ik eerlijk zeggen, ik heb altijd buiten de deur gewerkt. Eigenlijk omdat Iris ook heeft van iemand moet de kost verdienen. Dat klinkt een beetje flauw, maar je kunt niet van twee mensen van zo'n bedrijf leven. En thuis nog doen we dat met meerdere mensen. Toen ik bij Friesland Campina wegging, was het wel zo inderdaad. Het LTO vroeg van, hey, heb je hier interesse in? Ja. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik bij Friesland Campina wegging, wist ik één ding zeker. Eventjes niks met boeren. Ja. En dat, nou ja, dat mislukte wat. Ja. Dus. Je kan natuurlijk tegelijkertijd zeggen, natuurlijk, als je ooit voor RTL op RTL LTO wil gaan werken, is het natuurlijk wel de allerspannendste periode, is wel nu, hè? Ja, ik denk dat er meer spannende periodes zijn geweest. In de afgelopen misschien wel 30, 40 jaar. Ik denk als je kijkt, zeker naar het dossier wat we vanavond over gaan hebben, dat ik was volgens mij 16 toen ik voor de eerste keer meeging naar een demonstratie. En toen was toen Gerrit Brax, die stond toen bij Dika van der Kruisweg in Markelo. Dat was toen zo'n hele groot manifest. Interim werd ammoniak volgens mij, was dat. Ja, oud-CDA-minister, landbouw, visserij. Ja. U heeft 3 kinderen waarvan de oudste zich al heeft gemeld dat hij mogelijk uw bedrijf al wil overnemen. Ja. Welke florisante verhalen vertelt de vader daar aan tafel dat de zoon dat wil en daar toekomst in ziet? Nou ja, hij heeft al... Laat zo zeggen, hij lijkt op zijn vader, dus hij luistert niet per definitie naar zijn vader, denk ik. Dus hij heeft wel een eigen mening. En hebben thuis wel de afspraak eigenlijk, nou ja, mijn buurvrouw net zei van... ik vind het belangrijk dat hij in ieder geval buiten de deur kijkt. Dus hij werkt ook op een andere plek. Die keuze om dit te doen, zeg ik altijd, moet je voor 200% maken. Je weet ook dat daar een financieel plaatje aan hangt... wat eigenlijk steeds groter wordt in de generatie op generatie. Toen ik het overnam, was het een bedrijf zonder schulden. Nou, dat gaat hem bij hem, dat gaat hem niet lukken, laat ik zo zeggen. Dan kun je zeggen, heb ik het niet goed gedaan, maar nou ja, de wereld is wat anders geworden. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ze ook om zich heen kijken. Ja. Laura Bromet, Kamerlid, PvdA GroenLinks. Ik zeg trouwens PvdA GroenLinks. GroenLinks, PvdA, ja. Bij deze, dat is de derde correctie binnen 5 minuten. Maar even het volgende. Ik was verbaasd, want wij verzamelen natuurlijk in de ruimte hier naast de studio. En daar kwam de LTO-baas binnenlopen. En ik zag dat jullie elkaar voor de eerste keer de hand schudden net. Toen dacht ik, dat kan toch niet waar zijn als Kamerlid? Nee, nou, ik heb altijd contact met de voorzitter van de LTO. Dus dit is de voorzitter van de vakgroep Melkvee. Ja, en daar is hij ook de baas over die vakgroep. Dus ja. als u op dit onderwerp iemand wil spreken bij LTO, is dit uw man? Ja, nou, niet gesproken. Nee, zegt dat iets of zit ik te zoeken wat er niet is? Nou, het is wel zo dat LTO niet als eerste voor de deur van GroenLinks PvdA staat als het gaat om de lobby. Nee. Maar je zou zeggen, juist in deze tijd, dat ook die ruimtes misschien wel benut moeten gaan worden, hè? Ja, en ik zou eigenlijk wensen dat het wel eerder was gebeurd. Omdat de situatie die nu ontstaan is, die is voor mij in ieder geval geen verrassing. Dat hebben wij al jarenlang aanzien komen. En het was juist LTO die altijd de kop in het zand stak. Ja. Maar met alle gevolgen van die. Ja. Maar daar kan je natuurlijk dan blijven tamboureren op je eigen gelijk. I told you so. Maar je kan ook denken, maar wacht eens even. We zijn wel in nieuwe tijden aanbeland. En als je ergens een coalitie kan smeden, kan je die kans niet laten liggen. Nee, maar ja, ik smeet coalities natuurlijk in de Tweede Kamer. En ja, niet met LTO, maar u begrijpt wel wat ik bedoel. U begrijpt wel wat ik bedoel. Of inhoud, elkaar nou, vinden waar je... Mijn deur staat altijd open, dus... Ja, dat zal je ook zeggen. Ja, nou, dan gaan we met elkaar in gesprek. Goed. Alleen, kijk, het eerste wat ik van LTO hoorde als het gaat over deze mestcrisis, dan was het van, ja, de minister moet maar weer naar Brussel om opnieuw de uitzondering te bepleiten. Daar geloven wij niet in. Nee, maar daar gaan we het uitgebreid over doorhebben. We kunnen het eerst persbericht de deur uit doen. LTO toch in gesprek met GroenLinks Partij van de Arbeid. Dat is bij deze genoteerd. Wij gaan naar Veerle Kontant voor het laatste politieke nieuws. Veerle. Ja, dankjewel Martijn. Zoals je net ook al zei, het meireces is ingegaan en dat betekent geen formatiegesprekken deze week. In ieder geval niet met de 4 partijen samen, want Caroline van der Plas liet al eerder op X weten. Wij werken gewoon door, alleen niet in het formatiekwartier. We spreken komende week bilateraal en zijn elke dag knetterhard aan het werk. Geert Wilders die had vandaag de begrafenis van zijn moeder, dat meldde hij ook op X. En ja, die overleed 20 april op 90-jarige leeftijd. Op 6 mei worden die gesprekken in het formatiekwartier dan weer opgepakt. Dan moet dat toch wel de week van de waarheid gaan worden, want die 2 informateurs die gaan dan schrijven aan hun eindverslag en dan weten we of deze ronde geslaagd of gestrand is. Vanochtend op deze zender in ieder geval een college van hoogleraar Wim Voermans over de kans op nieuwe verkiezingen. En dat 1 kabinet 2 keer de Kamer ontbindt, dat is inderdaad sinds die tijd niet meer voorgekomen. Dus stel dat dit hele circus in de soep zou lopen. Stel dat deze ronde niet zou lukken, dat ze er over links ook niet uitkomen, dat ze nog een keer over rechts proberen en het lukt weer niet en het zou leiden tot verkiezingen. Dan zou dat eigenlijk een unicum in 170 jaar tijd zijn. Dat zou het zijn. En het punt wat ik wil maken is niet als linkse hoogleraar het kan niet. Hè? Ik even een flauw grapje daarover maken. Dat is niet het punt. Ja. Maar de idee achter die gewoonte is ook wel duidelijk. Je gaat niet lichtvaardig verkiezingen uitschrijven. Hè, als het er even tegen zit van doen we nieuwe verkiezingen. Dat kan niet. Lara Bromet, wat is eigenlijk beter voor het land in deze tijd, hè, waar ook een signaal van de kiezer zat? Nieuwe verkiezingen of Timmermans 1 op de bordes? Nou ja, kijk, ik vind als je verkiezingen hebt gehad, dan moet je als gezamenlijke politiek daar iets mee doen. En dan weer teruggaan en nieuwe verkiezingen uitschrijven, dat zou ik wel echt een zwaktebod vinden. Ja. Ik word wel doodmoe van al die tussenfases waar we dan over bericht worden. Want ik kan het niet duiden. Ik ben er niet bij. Ik weet niet of ze hard werken of niet. En ik denk elke keer, nou, vertel nou maar of het gelukt is of dat het niet gelukt is. Maar al die tussenstappen daar, Slaan we deze tussenstap meteen over. Ja, het duurt nog even, maar over iets meer dan een maand zijn de Europese verkiezingen. De Kiesraad heeft vandaag beslist dat er 20 partijen mogen meedoen aan de komende verkiezingen. Dus Iris Bouwers, bij deze gefeliciteerd. Dank je wel. Op de lijst. Ondertussen houden die aanvoerders van de grote Europese fracties vanavond in Maastricht een debat in aanloop naar die verkiezingen. Dus bijna alle nationale partijen maken namelijk deel uit van de Europese politieke fractie. Die fractie die wijst een kandidaat aan voor de benoeming tot voorzitter van de Europese Commissie. En dat heet dan een spitsenkandidaat. Nederlander Bas Eickhout van de Groenen die is daarbij aanwezig. En ook de huidige commissievoorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Volkspartij. In totaal 8 spitsenkandidaten daarbij dus aanwezig. En ook Alexander Bakker, correspondent in Brussel voor de Telegraaf. Alexander, goedenavond vanuit Maastricht. Ja, goedenavond vanuit het altijd gezellige Limburg. Zo is het zo gezellig? Hoe is de sfeer tijdens het debat? Nou, het debat zelf is rustig gebleven. Vooraf was er even een demonstrant die iets over Gaza schreeuwde richting von der Leyen. Die werd snel afgevoerd. Maar er was ook heel veel Limburgse gezelligheid met de fanfare. En er is hier zelfs een heuse watch party op het Vrijthof. Dus ze hebben er echt geprobeerd wat van te maken. En waar ging het inhoudelijk? Waar schuurde het? Waar waren er bepaalde zaken duidelijk? Ja, de voor de hand liggende thema's op het gebied van klimaat schuurde het eventjes met von der Leyen en Eickhout. Maar vooral op mevrouw von der Leyen waren de ballen gericht. Want iedereen gaat er eigenlijk al een beetje van uit dat zij weer opnieuw de voorzitter van de Europese Commissie gaat worden. Dus wat dat betreft is die strijd niet zo heel erg spannend. De strijd werd natuurlijk wel wat breder getrokken om te laten zien dat er heus wel politieke verschillen zijn daar straks in het Europees parlement. En von der Leyen werd dus ook door bijna alle partijen aangevallen. Maar ook uiterst rechts kreeg flink wat aanvallen. Onder andere door von der Leyen zelf. Dat was richting de Deen Anders Vistissen. En hij kreeg natuurlijk felle kritiek vanwege alles wat er bij de AfD in Duitsland gaande is. Hè. De Duitse of de lijsttrekker van de uiterst rechtse groep. Die is al ondervraagd door de FBI vanwege mogelijke banden met het Kremlin. Zijn medewerker is vorige week opgepakt omdat hij een spion zou zijn voor China. Daar moest hij natuurlijk tekst en uitleg over geven. Wat verder opviel was dat von der Leyen eigenlijk net als in het Europees parlement, net als altijd bij persconferenties, weer heel goed was in het ontwijken van vragen. Dat deed ze ook uiterst behendig. En voor mevrouw Bromet nog goed nieuws. Volgens het publiek hier, studenten uit Maastricht, was Bas Eickhout uiteindelijk de winnaar. Het was natuurlijk een beetje een thuiswedstrijd. Ja, maar u kunt het niet zien, maar mevrouw Bromet zit hier te glimmen in de studio van plezier. Ja, ik had niet anders verwacht ook. Ja. Maar en waren er nog, oké, het is altijd een beetje gevaarlijk dat je scorebordjournalistiek hebt, maar waren er nog opvallende mensen die waar je denkt, god, die was toch wel heel erg goed, kwam die voor de dag? Nou, er waren drie mensen die in ieder geval nog goed konden debatteren, vond ik. Dat was von der Leyen. Ook de Deen die ik net noemde kon het goed. En Eickhout ook. En dan zie je ook een beetje af en toe vanuit welk land iemand komt en hoe ze daar ook gewend zijn om te debatteren. Want de kandidaat van uiterst links en van de christelijke partijen, nou, dat was af en toe een beetje het niveau waterschapsverkiezingen. Dat was niet helemaal aan te horen af en toe. Okay. Van de Bakker vanuit Maastricht, maar hij is de correspondent te Brussel namens de Telegraaf. Veel dank. Ja, wij hebben het over de mestcrisis. Het is eigenlijk een crisis in slow motion. We weten het al heel lang dat we een probleem mee hebben. We hebben eigenlijk heel veel uitzonderingen gekregen in Brussel. Geitenpaakjes, zoals dat werd genoemd. En op een gegeven moment was het voorbij met de geitenpaakjes en moeten er hele harde besluiten worden genomen. Het meest simpele is natuurlijk om minder mest te krijgen, is minder vee. Maar dat doet pijn voor heel veel boeren. Dat doet pijn voor heel veel boerenbedrijven. Het heeft veel consequenties en de vraag is hoe nu verder. Het is een belangrijk punt natuurlijk voor de BBB in de formatie op dit moment. Maar afgelopen week was er een hele spannende commissievergadering. Daarin kan je natuurlijk toch zien hoe de nieuwe Kamer, de actuele Kamer, hoe daar de hazen lopen en hoe er een meerderheid werd gevormd. Eigenlijk om de plannen van Piet Adema, de demissionair minister, dat die werden eigenlijk in meerderheid gesteund. En er was dus een splitsing bij die vier formerende partijen. We hebben dus de BBB en de PVV aan de ene kant en NSC en VVD aan de andere kant. Dit kan een mogelijke splijtswam in de hele formatie worden, want iedereen begrijpt natuurlijk wel dat voor de BBB het cruciaal is dat ze hier een aantoonbaar resultaat mee naar binnen halen. Maar de vraag is even een beetje meedenkend met de BBB en ook met heel veel boerenbedrijven. Waar is er überhaupt nog ruimte te vinden? Veel wordt er gewezen naar Brussel. Niet altijd meteen met een plan. Meer dat plan eigenlijk heel hard op de deur bonzen en dan hopen dat iemand open doet en een gewillig oor laat horen. Maar inmiddels weten steeds meer mensen dat dat een vrij kansloze missie is. En die vraag wil ik eigenlijk meteen ook even voorleggen aan Iris Bouwers, want die was dus namens LTO Nederland lobbyist, belangenbehartiger daar in Brussel. Ik las een paar stukken van u en u deelt die conclusie. Hè, nu nog een keer met beukend op de deuren naar Brussel gaan en denken dat je daar weer een geitenpaadje vindt, acht u ook kansloos? Ja. En dat heb ik ook eerder uitgesproken. Dat is ook mijn ervaring in Brussel. Zeker niet om mij te verschuilen in technocratische regelingen of moeilijkheden of om dat op te zoeken. Maar omdat je, wanneer je kijkt naar hoe de situatie feitelijk is. De Nederlandse overheid heeft een afspraak gemaakt met de Europese Commissie. Daar is eigenlijk onvoldoende op geleverd. En dat houdt in dat de gunfactor heel beperkt is. En die gunfactor zit niet alleen bij de Europese Commissie. Die zit ook bij de lidstaten die vertegenwoordigd zijn in het nitraatcomité. Die eigenlijk de veestapel in Nederland graag willen zien krimpen. Die daar zelf ook weer van kunnen profiteren. Maar die het ook niet eerlijk vinden dat zij zich wel aan strenge regels moeten houden en Nederland niet. Ja. Betekent niet dat ik een derogatie niet een heel goed idee zou vinden. Betekent wel dat ik zie dat de weg daar naartoe wel moeilijk is. Laten we aan deze uitzending dat woord derogatie gaat meerdere keren langskomen. Dat we het even goed voor de luisteraar neerzetten. Want die hoort en misschien ziet het ook wel eens. Maar wat houdt het ook weer exact in? Het gaat om een uitzondering die geboden wordt. En dat kan eigenlijk overal betrekking op hebben. En wij hebben het over een uitzondering op de nitraatrichtlijn. Zodat Nederlandse melkveehouders die deelnemen aan de derogatieregeling meer mest mogen toepassen op hun grond. Ja, meer dierlijke mest. Meer dierlijke mest. Dat is heel belangrijk element. Want er wonen nog allerlei andere vormen van mest. En daarbij is het heel belangrijk om op te tekenen dat als een boer eigenlijk heel veel mest heeft, dan kost hem dat heel veel geld. Ja, en dat merk ik bijvoorbeeld als akkerbouwer. Want ik roog rond met melkveehouders. Ik neem ook rundveedrijfmest af. Wat ik dan weer gebruik, zodat mijn gewassen goed groeien. Ja. En de prijs is meer dan verdriedubbeld. En dat betekent voor mij goed nieuws als akkerbouwer, maar een totaal onhoudbare situatie. Ja. Want dat is geen duurzame samenwerking die ik ook kan opzetten. Erwin Wunnekink, namens LTO. Als je dit doorrekent, hè, dus als je zegt hoeveel boeren dus met die extra kosten komen te maken, hebben jullie een berekening gemaakt om hoeveel boerenbedrijven die gewoon dan financieel gewoon in de min komen? Dat ze gewoon niet meer rondkrijgen, het sommetje? Nou, het is wel lastig duiden van hoeveel bedrijven in de min komen, maar ongeveer 90% van de bedrijven, dus 90% van de melkveehouders, krijgt te maken met mestafzet. Ja. Vanaf 1 januari 26, want dan is de uitzondering voorbij. En als je kijkt onze inschatting, we hebben een enquête uitgezet. We hebben ongeveer 14.000 melkveehouders, 13.600. We hadden 1.400 respondenten daarin. Dan zie je dat ongeveer 4 op de 5 denkt in de problemen te komen. 80%. Ja, en dat is, kijk, en de mate waarin je problemen komt, je ziet een groep die financieel in de problemen komt. En hoe groot die exact is, dat durf ik zo niet te zeggen. Dat kan ook, heeft meerdere oorzaken. Ik bedoel, het is niet alleen mest, maar ook andere dingen die dan meespelen. Maar vooral de groep die de mest niet kwijt kan. Er is ongeveer 40% van de bedrijven die voor het eerst geconfronteerd wordt met het feit, ik moet nu mest afzetten. Vooral Friesland zie je dat heel erg. Zuid-Holland, Groene Hart, Alblasserwata, die hoek. Die dan de mest nu gewoon domweg niet kwijt kunnen. Dus die hebben, dan gaat het niet om van wat moet ik betalen. Maar die hebben een fysiek maar wat probleem. Wat gebeurt er dan eigenlijk? Je kan het niet kwijt en wat gebeurt er dan? Ja, precies. Die vraag stelt die boer zich ook. En dat is ook precies waarom wij dus op een gegeven moment ook op de bel begonnen te slaan van, jongens, we hebben die lange termijn, die zie ik ook wel dat we dan allerlei oplossingsrichtingen hebben, maar we zitten eventjes met de komende 2 jaar. Hoe gaan we dit doen? En wat er dan gebeurt, het is of tegen torenhoge kosten, dan ben je het kwijt. Maar er komt volgend jaar, heb ik gezegd, komt de man met de hamer. Dan is de afbouw bijna volledig. En dan zie je dus dat die mest fysiek niet weg kan. Nee. Nou, en dan kom je dus of voor de keus, ik ga 30%, 40%, 50% van mijn koeien opruimen. Want daar gaat het dan om. Ja. Nou, dan, ja, ik heb ook een rekeningcourant en een bank met afspraken. Dan is het voorbij. Ja, of je zegt van, ja, ik ga een milieudelict aan. En dan ga ik toch die mest uitrijden. Die op grasland. Ik doe dan maar net alsof het niks aan de hand is. Ja. Dan hoop je dat het goed gaat. Maar wat er dan gebeurt is dat je dus op enig moment komt er NVWA langs. En die maakt Dat is de Nederlandse Voedselwarenautoriteit. Juist. Die controleert of jij aan milieuwetgevingen voldoen. Dan heb jij op dat moment als het uitkomt heb je een milieudelict begaan. En er gaat tonnen boete overheen. En dan ben je even goed weg met je bedrijf. En dat is ook een beetje de spagaat waar we nu in zitten. Ja. Laura Bromet, voordat ik bij u uitkom, laten we eerst even luisteren naar een stukje uit die commissievergadering waar minister Adema, die wordt natuurlijk talloze malen gevraagd, ga nog een keer naar Brussel, schop een deur in, doe een nieuwe uitzondering, et cetera. Maar hij ging met het vurende paard ging hij achter zijn eigen plannen staan. We zullen nu de verantwoordelijkheid moeten nemen om die maatregelen te nemen. En inderdaad, op het moment dat we de maatregelen hebben genomen en we kunnen naar Brussel laten zien dat dat we serieus zijn in de genomen maatregelen. Misschien heb ik gezegd, is dat het moment om weer met Brussel te gaan praten. Maar ik ga het niet doen. Ik ga echt niet naar Brussel toe met een missie waarbij duizenden boeren denken, misschien gaat hij wat voor ons regelen, waarvan ik van tevoren weet, ik regel niks. Mevrouw Bromet, dat moet u als muziek in de oren geklonken hebben. Nou, ik vond wel dat hij eigenlijk een van de eerste keren heel daadkrachtig overkwam en echt zei waar het op stond. En nou, deze boodschap heeft hij wel vaak. Heb ik ook wel in de plenaire zaal meerdere keren van hem gehoord. Ja, de afgelopen maanden. Ja, zeker. Ja, ja zeker. Maar ja, hij werd er echt, nou, ik denk wel 10 keer kreeg hij dezelfde vraag. Kunt u nou echt niet naar Brussel gaan? Want dat is dan de oplossing. Ja. En hij was wel heel stellig. Nou, eigenlijk wat Iris ook zegt. Van nee, dat is gelopen race. Dat gaat niet meer. Nou, mevrouw Bouwers, ik hoorde hem in het eerste stukje ook nog een stukje zeggen. Dat hij zei, en u bent natuurlijk ook als voormalig lobbyist, moet je permanent tussen de regels doorlezen. Wat zegt hij wel? Maar soms moet je ook vooral opletten wat iemand niet zegt. Wat ik interessant vind dat hij natuurlijk ook zegt, tenminste zo heb ik het verstaan, is dat hij zegt, als je nou wat wil in Brussel, kom dan met een plan wat zo dicht tegen de Brusselse plannen aan ligt, in plaats alleen maar te zeggen, we doen het niet, we willen het niet en zoek het maar uit. Als je er zo dicht tegen aanvaart met jouw plan, dan zit er misschien toch nog ruimte. Heeft u dat ook zo verstaan? Ja, en ik moet zeggen, daar zit ook al een stukje persoonlijke hoop. En er zit ook al een stukje ambitie. Ik heb een paar weken geleden in debat met een aantal andere partijen, ook overigens op een bijeenkomst van LTO, ook gezegd. Ik zie zonder plan naar Brussel gaan echt als totaal kansloos. Maar ik zie een stukje verantwoordelijkheid voor de Rijksoverheid. Dus voor minister Adema. Nou, die heeft een aantal plannen gepresenteerd. Maar ik zie ook echt een verantwoordelijkheid voor de landbouworganisaties. En die hebben inmiddels ook een plan gepresenteerd. En ik geloof dat een aantal elementen uit beide plannen, en zo gaat de minister er natuurlijk nu ook naar kijken. Dat heeft hij toegezegd afgelopen week in het debat. Wat kunnen we daar ook aan samenhangend geheel, wat ook kansrijk is bij die Europese Commissie, wat kunnen we daar ook van maken? En dan geloof ik wel dat daar weer iets zou kunnen ontstaan. Okay, wat ik helemaal aan het begin van de uitzending zei, even de facto kan je zeggen, er zijn eigenlijk drie plannen. Het plan Adema, wat dus de meerderheid van de Kamer heeft. Dan hebben we de LTO, een aantal andere organisaties erbij. En we hebben de BBB, die het voornamelijk in zakken wil opslaan en in kelders. En, nou ja. En vooral natuurlijk de oproep om nog een keer in Brussel te gaan. Hoe kwalificeert u eigenlijk de plannen van LTO met de andere organisaties? Waar natuurlijk wel wat overeenkomsten met het plan Adema in zitten. Ik bedoel, je zou kunnen zeggen, er zitten overbrugbare verschillen in op afstand. Ziet u dat ook zo? Ja, en zo heeft CDA-woordvoerder Eline Verder dat ook in de Tweede Kamer gezegd. Die is ook heel dankbaar voor het feit dat een aantal landbouwpartijen ook echt een stap naar voren zetten nu. Want dat welke stap zetten ze? Nou, dat vind ik wel best wel forse stappen. Dat gaat over een toename in afroming bij overdracht van fosfaatrechten bijvoorbeeld. Dat hakt erin, want dan heb je het niet over een 10% afroming wanneer fosfaatrechten van het ene naar het andere bedrijf gaan, maar over 30%. Nou, dat is een element dat raakt ieder bedrijf waar iets van handel plaatsvindt. Ja. Dus dat hakt er echt in. Dat is geen kattenpis. Maar dat zit hem ook in een duidelijke vraag om beleid wat meer naar de toekomst toe ook meer structuur gaat bieden voor de agrarische sector. En nou, dan denk ik, dan zijn er nu een aantal landbouworganisaties die naar voren zijn gestapt. Dat zie ik als een belangrijk onderdeel van weer in Brussel dat gesprek aan kunnen gaan op termijn. Mevrouw Bromet, even u nog zoals volstrekt helder dat u natuurlijk de plannen van Adema gesteund heeft. Maar ik ben ook benieuwd, hoe kwalificeert u de plannen van LTO Comsui? Nou, volgens mij is het verschil wel een beetje tussen de minister en LTO en consorten, dat de minister zegt, je moet eerst de plannen die we hebben ook geïmplementeerd hebben, dus uitgevoerd hebben, en dan het gesprek aangaan met Brussel. En volgens mij, maar dat moet LTO zelf maar even zeggen, zegt LTO, nou ga eerst maar het gesprek aan. Toch? Of niet? Ja, en ik denk dat het is wel goed, want die discussie heb ik de afgelopen paar dagen al gehad. Kijk, ga je in de voorkant of ga je na tijd? En wat wij gezegd hebben van, wij willen gewoon zicht hebben op die 2 jaar. Dus zeg maar dat je gewoon ook zekerheid hebt dat ik die individuele ondernemers, want daar zit mijn pijn, dat je die individuele ondernemers niet in het spagaat zet van, ga ik nou fraude plegen of ga ik sowieso failliet via, omdat ik geen geld heb, via de bank, dat ik mijn koeien moet inleveren. En dan zit het een beetje in het punt van, dus je wilt graag dat gevoel hebben erbij van, dat die voor ons gaat voor een overgangsregeling. Ik denk wel wat we gedaan hebben is zo dicht mogelijk proberen, inderdaad wat net ook gezegd werd, zo dicht mogelijk bij die derogatiebeschikking, zoals dat heet. Er is een afspraak met Europa gemaakt. En onze gedachte was, die loopt nog in ieder geval tot 1 januari 2026. Daarna gaat een nieuwe plan in werking. En ik zou dan de BBB heel graag willen oproepen om dan ook vooral die periode te benutten, ja, met de plannen. Maar tot die tijd hebben we gezegd, probeer nog zo dicht mogelijk dan tegen die derogatiebeschikking aan te schurken en inderdaad te leveren eigenlijk op de dingen die daarin staan. En dat gaat om krim van de veestapel. Dat gaat om implementatie van, zoals wij dat noemen, het voerspoor, maar minder eiwit in het rantsoen en daardoor minder stikstofuitstoot. De afroming, wie Iris noemt. Maar we hebben dus ook gezegd, u zegt eigenlijk daarmee ook, ga nou niet het gevecht met die derogatiemaatregelen aan. Ga er zo dicht mogelijk tegenaan en creëer je eigen onderhandelingsruimte. Exact. Weet u van wie de uitspraak is? De echte oplossing is in Brussel. We snakken naar een verlengde derogatie. Ja, want dat heeft die is van mijn voorzitter. Zeker. En dat is ook. Gerrit Koopmans, de kerstverse voorzitter. En dat heeft deze jongen ook gedaan. Dat zijn de eerste uitspraken zo'n beetje die hij deed. Ja, dat is een iets ander geluid dan wat u nu laat horen. Nou ja, maar nee. Want nou, als je de brief goed... Nou, we zitten vlak voor het nieuws, kom. Oké. Als het bericht goed gelezen heeft, als wie het plan van ons leest, zeggen wij ook van, wij zien geen andere oplossing dan dat je gewoon een overgangsregeling nodig hebt om dit te tackelen. Kijk, iedereen die mij... Maar dat is helemaal niet erg. Dat is ook goed met de consulier. U zegt, we zien geen andere oplossing. En Ger Koopmans, uw voorzitter, zegt, de echte oplossing ligt in Brussel. Sowieso ligt de echte oplossing in Brussel. Tenzij Nederland helemaal haar eigen koers gaat varen. Maar volgens mij gaat Brussel daarover, over het landbouwbeleid. 95% zo'n beetje wordt daar bepaald. Nederland maakt die afspraak. Dus als wij wat willen, lopende het huidige 7e actieplan, ligt de oplossing in Brussel. En anders ga je de confrontatie aan. En dan doe je je eigen ding. En dat raadt u af, hè? Nou ja, kijk, als ik als boer zeg ik van, maakt mij eruit, ga dat doen. Maar ik denk dat er in Den Haag nog wel andere zaken zijn waar je de mest over wil slijpen, dat daar een andere afweging gemaakt kan worden. Maar ik zeg, we hebben hoe dan ook voor die individuele bedrijven een oplossing nodig. En dan zie ik niet anders op dit moment dan wat we... Ik ga helemaal tot slot. Gaan we luisteren naar Mark Rutte, de demissionair minister-president, die voornamelijk bezig is met zijn nieuwe baan. Die moest even een rondje vragen bij de Kamer behandelen. Die kan hij eigen met zijn, zeker verbale kwaliteiten, met allerlei algemeenheden er zo afwimpelen. Maar deze liet hij qua agitatie toch niet langs. Ik ben echt bang dat we hier de politiek van de illusie met elkaar aan bedrijven zijn. Er is echt aan alle kanten geprobeerd in Brussel om te kijken, kunnen we nog iets doen qua derogatie, noem maar op. Daar zit geen enkele, maar dan ook geen enkele ruimte. En de indruk blijven wekken dat als we nou maar in Brussel met onze vuist op tafel slaan, dat die ruimte er wel komt, creëert toch nog steeds hoop bij onze boeren en bij LTO en die nieuwe voorzitter daarvan, de meneer uit Limburg, die daar nu aan de macht is. Die denkt, hey, BBB strijdt voor ons. Het risico is dat we daar te laat zijn met maatregelen. Meneer Winnekink, denkt u dat hij zijn naam vergeten was? Ger Koopmans, of wordt hier een tikkie uitgedeeld? Ik beperk me tot de inhoud, maar laten we zo zeggen dat hij heeft wel vaker geen actieve herinneringen meer. Tot zo, WNL Haagse Lobby. Tot zo meteen. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Met Natasha Gibbs. Zo blijven we een beetje ronddraaien in de modder, heb ik het idee. Hè? En Stefan Komduur. Frans Timmermans die probeert de swag weer terug te krijgen. Met persoonlijke gesprekken. Ik ben hier niet om u als een dominee te overtuigen. Oh, Den Haag. Francisco, voor de eerstvolgende volle maan is er een kabinet. Ja, dat zegt Peter, hè. Dit wordt een bewaaruitzending. En elke dag een druktemaker. Leuk dat je het leuk vindt, maar probeer je te beheersen. En het was ook blij geweest met gewoon een compliment na afloop. De Nieuwsbv van BNNVARA. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. En het managementboek van het jaar is Giftig gedoe op de werkplek. Een meer dan actueel boek over sociale veiligheid in werkrelaties. Bestel hem nu op managementboek.nl/winnaar. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. 9 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken vindt dat Israël in de onderhandelingen over een bestand in Gaza grote concessies heeft gedaan. Israël zou in het voorstel akkoord zijn met de vrijlating van minder dan 40 gijzelaars van de ongeveer 130 die nog vastzitten. Buitengewoon genereus, vindt Blinken. In ruil zou Israël 100 Palestijnse gevangenen laten gaan. Volgens Blinken is Hamas nu de enige die een staakt het vuren nog in de weg staat. De Franse filmacteur Gérard Depardieu moet in oktober voor de rechter komen voor seksueel misbruik. Vandaag werd hij opgepakt en na urenlang verhoor weer vrijgelaten. Twee vrouwen beschuldigen hem van aanranding op filmsets. Of het verhoor op een ander tijdstip verder gaat, is niet duidelijk. De acteur van 75 werd de laatste jaren meerdere keren beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Depardieu ontkent alle aantijgingen. De politie in Amsterdam zoekt getuigen van een incident op Koningsdag. Toen reed een automobilist op de Prinsengracht in op een groep feestgangers. De politie laat aan AT5 weten dat bij het incident tenminste één iemand gewond is geraakt. Volgens de Stadsomroep gebeurde het rond 10 uur 's avonds. Meerdere mensen werden geraakt door de auto. De bestuurder reed daarna door. De politie laat weten dat het gewonde slachtoffer aangifte gaat doen en roept anderen op zich ook te melden. John van de Brom wordt de nieuwe trainer van Vitesse, bevestigen bronnen aan Omroep Gelderland. Hij tekent voor een jaar. Van de Brom wordt gezien als clubicoon. Hij haalde met Vitesse als speler en als coach Europees voetbal. Vitesse zit in grote financiële problemen. Mocht de club zijn proflicentie kwijtraken, dan gaat de overeenkomst met Van de Brom niet door. Het weer, vanavond aan de oostgrens wat regen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zon, wolken en een bui. In de avond kans op onweer. Het wordt iets warmer dan vandaag met 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Het staat daar vast tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek. Er is een ongeluk gebeurd. Er is daardoor maar één rijstrook open en de vertraging is 25 minuten. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bisjoerd.nl. Bisjoerd, beter verzekerd. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bisjoerd.nl. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Hey jij daar. Altijd al gedroomd van je eigen bedrijf? Ga ervoor. Maak een succesvolle start met... eboekhouden.nl. Samen succesvol boekhouden. Jouw Amerika rondreis. De Jong Intra vakanties. Nu 15 maanden gratis. Eboekhouden.nl. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en welkom terug bij WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u en we hebben het over de boeren. We hebben het over mest, want dat is er te veel. Dat is slecht voor het land, slecht voor het water en nog veel belangrijker. Het is tegen de afspraak met Brussel. Er staat iets heel pijnlijks te gebeuren. Er moet waarschijnlijk gewoon echt minder vee komen. Of is er nog een geitenpaadje en krijgen we een uitzondering en mogen we er misschien wat langer over doen dan op dit moment mag vanuit Brussel. Dit onderwerp bespreken we. Dan doen we met Laura Bromet. Zij is voorvechter natuurlijk van de natuur en dat doet zij namens GroenLinks Partij van de Arbeid. Daarnaast zit Erwin Munnekink. Hij is voorzitter melkvee namens LTO. En hij gaat de komende week over zijn plan, want dat plan heeft hij samen met LTO en een aantal andere bedrijven, belangenorganisaties geschreven. Gaat hij met de minister in gesprek, gaat hij kijken of er wat draagvlak voor is. En onze derde gast is Iris Bouwers. Zij is kandidaat voor het CDA en zelf ook boer. Nummer 25, zelfverkozen lage plek, zeg ik maar even erbij. Yes, klopt. Zo is het, hè? Zo is het. Gaan we u nog trouwens nog wel een keer terugzien in de politiek helemaal op een verkiesbare plek? Nou, zeg nooit nooit, maar er ligt geen directe lijn van ambitie. U maakt op mij de eerste helft van deze uitzending niet de indruk van een gedesillusioneerd politicus die er nooit meer wat mee te maken wil hebben. Ik wou bijna zeggen, integendeel. Nou, ik ben raadslid. Ja, nee, dat bedoel ik. In de gemeente, waar ik woon en waar ik boer. En dat is superleuk. En daar ga ik nu in verder. Goed. Erwin Munnekink. Even, als we even een stapje terug doen, want deze uitzending hebben we ook een beetje, omdat het natuurlijk spannend is, omdat het een heel belangrijk onderwerp is voor de formatie. Dat de formatie nu loopt, maar vooral omdat afgelopen donderdag natuurlijk een debat was, waarin de partijen echt de kaart op tafel hebben moeten leggen. Gaan we mee met het plan Adema? Plat gezegd, dat is echt een heftige aanslag voor heel veel melkveebedrijven. Heel veel minder vee betekent dat. Jullie hebben zelf een plan en dan hadden we nog de BBB. En de PVV die dat steunde. En dat gaat voornamelijk over dat ze meer uitzondering van Brussel willen hebben. En wat we nu aan te veel aan mensen hebben opslaan in hele grote zakken. Ja, zo moet ik het zeggen. 6 bij 8 meter, dan geloof ik 20 meter hoog of diep. Ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Had u er al wel eens eerder van gehoord? Nou ja, er zijn mestopslag. Dat bestaat al heel lang. Alleen het probleem is een beetje met die... Je kunt wel heel veel mest opslaan, maar ergens moet die een keer weer naartoe. Dus ja. Dus je moet steeds een grote gat graven om die mesting kwijt te worden, zeg maar. Dat is een beetje het probleem. En uit deze reactie van u kan ik wel een beetje raden hoe u dat debat gevolgd heeft en mentaal zich voelde toen u de BBB-plannen hoorde. Nou ja, kijk, ik denk dat de BBB in essentie... Kijk, iedereen zoekt naar oplossingen. En ik denk ook dat is in het debat ook heel duidelijk naar voren gekomen. Het is niet één silver bullet die je hebt. Het is een stapeling van heel veel maatregelen. En ik denk dat we daar ook... Nou, we zeiden net ook voor de reclameblok of het nieuwsblok dat we zeiden van je moet met elkaar werken en zo dicht mogelijk bij de afspraken blijven die je met Brussel hebt. En dat is ook denk ik wat we doen. En dan is in feite wat Iris ook zei net, de afroming, dat is een pijnpunt. Dat betekent gewoon dat ze rechten inleveren. Ja, maar want dat staat in jullie voorstel, dus jullie dat, pijnpunt. Ja, dat hebben we gezegd, 30%, dat is nu 10%. We hebben gezegd van we gaan opkopen. Dus vee eruit. Want we willen wel. Je wilt eigenlijk. Zegt het tegenwoordig bij vrijwillig, hè? Vrijwillig opkopen. Ja, dus dat is vrijwillig. Dus, maar dat moeten we nog wel eventjes regelen. Ja. Dat is nog niet eventjes gedaan. En toen hebben we ook gezegd, het voerspoor, dat is ook iets wat even heel makkelijk over gedaan wordt. Maar dat moeten we wel eventjes in de wielen zetten. Maar heeft u van dit pragmatisme, van dit realisme wat in uw plan, want u heeft ook pijn gepakt. Heeft u van datzelfde realisme en pragmatisme iets teruggezien bij de andere partijen? Want dat debat voor u is natuurlijk cruciaal, want dat is uw speelveld voor de komende tijd. Nou, ik denk dat je, waar ik teleurgesteld in ben, daar ben ik eerlijk in, is dat ik geen, zeker voor de bedrijven, en daar schaak ik mezelf ook even onder. Kijk, ik weet hoe het voelt. Als je denkt van, oh shit, gaat die mes wel weg? Shit, de mes gaat niet weg. Nee, maar het feit dat je dus met de rug tegen de muur staat en zegt, wat moet ik doen? En daarom moeten we gewoon nu echt aan de bak om, ik zeg binnen de komende 4 maanden, maar ik denk dat we dit jaar niet heel veel meer kunnen realiseren. Maar volgend jaar komt de echte pijn. We moeten dit jaar op zo kort mogelijke termijn gewoon een oplossing hebben. En het plan van de minister, die gaat helpen in 27, 28 en verder. Maar wat gaan we dan doen in 24 en 25? En daar zit mijn probleem. En je moet een doorkijk hebben voor de langere termijn, waarbij je ook weet van dat we gewoon alsjeblieft eens een keer gewoon kunnen ondernemen binnen randvoorwaarden die voorspelbaar zijn. Heeft u wel eens, u zit 2 jaar op deze functie. Ik zeg het maar even voor de mensen die later ingeschakeld zijn. U bent zelf boer, 100 koeien. En daarnaast bent u LTO-bestuurder. Heeft u wel eens, want u bent relatief vers nog 2 jaar daar gezeten, dat u dacht, van dit pragmatisme, dit realisme, daar hadden we potverdorie met z'n allen 10 jaar geleden over moeten beginnen. We zitten met een probleem omdat we dit nagelaten hebben met elkaar. Nou, ik vond het wel mooi, Laura, mijn buurvrouw, die had in het debat de opmerking van, u las het amendement voor van 2019, waarin u voorstelde de krimp van die veestapel. Op sociale wijze. Ja, ja. En ik ben het niet eens met toen het stikstofstuk, maar wat er wel in zat was, als wij de afroming gewoon al eens op een normaal percentage hadden gehouden, ja, dan gaat er elk jaar al heel veel koeien uit. En daar leidt eigenlijk de blijver leidt daar niet aan. En dan denk ik van, we zijn al vanaf... Waarom, dat is interessant te zien, waarom leidt de blijver, dus de boer die dus doorgaat, waarom leidt die daar niet onder? Nou ja, in principe is het zo van, ik zeg altijd, elke 20 jaar halveert de sector. Hè? Dus je ziet gewoon bedrijven die gewoon autonoom stoppen. Die stoppen ermee omdat het geen opvolger is, of de leeftijd te hoog wordt, et cetera. Benut nou die groep. We verwachten gewoon in 2030 hebben we 30% minder bedrijven. En als je die stoppers gaat benutten, en dat is ook eigenlijk wat we de hele tijd in ons plan wel voorhouden, dan lukt het misschien niet in 26 om die derogatie zeg maar los te laten. Maar als wij doorrekenen, dan kun je wel zeggen van dat je in ieder geval 28, 29, 30, dat is onze inschatting zo, een balans hebt op die mestmarkt. En dan heb je een ander verhaal. Dan zeg ik niet, nog steeds zeg ik dan van, als je dan kijkt naar derogatie en die uitzondering, daar moeten we even voorzichtig mee zijn, want het wordt er nu een beetje als een geitenpaadje genoemd en dat soort dingen. Daar zit al 30 jaar lang heel lang wetenschappelijk onderzoek onder. En de waterkwaliteit juist onder die derogatiebedrijven is gewoon goed. En daar zit de pijn ook. Dus je moet de wetenschap leidend laten zijn. En de agenda van de veestapel, die speelt natuurlijk mee. Want we hebben ook nog iets te doen met klimaat. We hebben ook nog iets te doen met biodiversiteit. Maar mag ik hem even in een schema zetten? Even met u meedenken. Want u geeft nadrukkelijk aan, er is geen tijd te verliezen. We kunnen niet nog een jaar gaan wachten op dingen. Nee. Er is een discussie over wanneer Piet Adema weer naar Brussel moet. Hij heeft zelf gezegd dat hij dat volgend jaar weer wil doen. Als hij er dan nog zit. Hè? Zijn opvolger van de BBB. Maar nou ja, laat maar even uitgaan van de dimensionaire toestand. Er zijn ook mensen die zeggen, nee, hij moet meteen naar de zomer gaan. En u heeft in deze uitzending meerdere keren aangegeven, laat wat zien voordat je naar Brussel gaat. Wat is het tijdschema als het aan u ligt? Welke inhoud hoort waarbij? Nou, zetten ze hem naar Brussel, maar dan is even de discussie, en die hadden we net ook eventjes, van ga je aan de voorkant vragen dan van de achterkant? Ja. Kijk, ik had afgelopen week... En u zegt aan de achterkant? Nee, ik zeg aan de voorkant. Hij zegt aan de achterkant. Maar kijk, dan krijg je dus de discussie. Ik zeg van, jongens, je kunt ons niet houden aan een onmogelijk iets. En dan zegt Piet Adema, die zegt dan van ja, maar we hebben de mogelijkheden nog niet eens geïmplementeerd. Kijk, en daar gaat de discussie natuurlijk over. We hebben een LBV-regeling, een opkoopregeling. Daar weten we nog niet eens precies van wat die gaat doen. We hebben dat voerspoor, dat bespreken we wel wat in ons plan staat, maar hebben we nog niet geïmplementeerd. Dus dat moet nog. De opkoop moet nog. De afroming moet nog. Staat nog niet in de wet. Dus als ik dat allemaal afgetikt heb, zegt hij, dan heb ik een ander verhaal richting Brussel. Ja, en dan nog is het wel onzeker wat er gaat gebeuren. Want precies. Het is allemaal op basis van vrijwilligheid. En exact. Je moet maar geluk hebben met dat er een heleboel boeren vrijwillig willen stoppen of opgekocht willen worden. Maar hoe schat u dat in? En, nou, als je ja, zegt de tas nou, met geld groot genoeg maakt, dan ontstaat er vanzelf grote vrijwilligheid? Nou, wat hij ook gezegd heeft, daar hebben we het nu nog niet over gehad. Maar daar heb ik mijn buurman boer van de week wel over gesproken. Al zouden we al deze maatregelen nemen, dan ontkomt Nederland er nog niet aan om een generieke korting over alle veehouders uit te gaan strooien. Dus dat betekent dat Nederland, net als dat ze eerder hebben gedaan, zegt van nou, je moet allemaal x% van je veestapel inleveren. En aan wat voor percentage moeten we denken? Zonder maatregelen is dat 10%. 10%. En als er wel maatregelen komen, dan kan dat dus een lager percentage zijn. Ik had het daar met mijn buurman over, die heeft geen derogatie, die heeft een biologisch melkveebedrijf. En ik heb ook aan de minister gevraagd, kunnen we dan die bedrijven uitzonderen die nu al gewoon aan de eisen voldoen? Nee, zei hij, dat wordt te ingewikkeld. Dus we gaan gewoon alle melkveehouders in Nederland gaan we dan afromen. Of nou, dat heet dan geen afromen, maar dat heet dan een generieke korting. En ik denk, want de melkveehouderij staat er niet heel florissant bij. Dus ik denk dat ook zo'n generieke korting gaat leiden tot faillissementen. En dat is eigenlijk het hele treurige van deze kwestie. Wat je ook doet, er gaan gewoon bedrijven failliet straks, denk ik. Maar ja, ik ben benieuwd hoe LTO dat even rond. Nou ja, dat is als er dus geen oplossing komt, gaat dat gebeuren. En nou is het punt van, en daar kijken we ook naar. Er is ook geen oplossing. Nee, nou ja, goed, er is altijd een oplossing. Maar het probleem is wel van... Nou, wacht even, dat zegt u te makkelijk. Nee, kijk, waar een politieke... Laten we zo zeggen van, als je kijkt naar de wetenschappelijke onderbouwing, dan zeg ik maar gelijk, is het daar dan het probleem van waterkwaliteit is er dan niet. Laten we ook zeggen, want melkveehouderij kan niet alleen het waterprobleem oplossen. Dat zeg ik dan maar eventjes. Dus de waterkwaliteit is niet ineens op orde. Als je het bedrijf, als je kijkt naar derogatie, dus die graslandboeren, hè, want daar gaat het eigenlijk om, ja. We hebben grasland, dat dan de waterkwaliteit daaronder op orde. Daar hebben we gewoon een meetnet voor, et cetera, et cetera. En laten we ook één ding, en dat vergeten we de hele tijd, maar het is niet zo dat we minder mest mogen gebruiken. We mogen minder dierlijke mest, maar ik mag dat gewoon keihard aanvullen met kunstmest. Dus er wordt helemaal niet minder bemest. En dat stukje, dat irriteert me wel een beetje, dat is de framing. Dus we hebben hiermee niet het probleem opgelost. En wat mijn buurvrouw zegt, Laura zegt over het biologisch, dat klopt ook, dat is het kromme waarom dus ook de biologische bedrijven dus mee ondertekend hebben in deze oproep. Want dat is inderdaad zo dat de meststoffenwet zo is. Op het moment dat wij te veel mest produceren in Nederland, gaat gewoon iedereen mee. En dan kijk ik naar de politiek. En weet je wat nou zo zonde is? Dat want ik vind het allemaal best onderwerpen om over te spreken. Hè? Over moet je nou op grasland wel derogatie toestaan of niet. Alleen die tijd is nu op. Dus de tijd om over dat soort dingen te praten is op. Omdat Brussel, daar valt niet meer mee te praten. We moeten eerst met maatregelen komen en die maatregelen gaan pijn doen. En dat is zoals het er nu voor staat. Ik zou zeggen, probeer nou deze crisissituatie ook te benutten als kans om inderdaad een visie te geven over wat wil je nou heen met die veestapel in Nederland. En het is echt een, ja, ik denk echt wel een verandering, een hele grote verandering geweest dat iedereen nu zegt, ja, we hebben te veel vee. Maar ik zou ook het gesprek willen hebben over van, doe je nou met de export? Wil je de tweede landbouwexporteur van de wereld blijven, ja of nee? Ik wil twee fragmenten, komt langs, wil ik met jullie beluisteren. Eerst ga ik me tot mevrouw Bouwers wenden, want ik heb een partijgenoot van u. En dat is een illustere dame, mevrouw Schreier-Pierik. Wereldberoemd in heel boerenland, zou ik willen zeggen. Zeker. Want die, ja, dat is ook trouwens qua haar type en haar karakter, die ziet eigenlijk altijd kansen en mogelijk. Hoe benard de situatie ook is, en ook in dit dossier. Vandaag is wel een heel belangrijk moment dat ik onze Europese commissaris van Milieu heb gesproken. En hij net aan mij doorgaf dat toch in Europa duidelijk gekeken gaat worden hoe kunnen we met Nederland meedenken naar goede oplossingen voor de agrarische sector. En dan is dat toch een hele mooie afronding, want 1989 ben ik begonnen met Nederland als nitraatgebied helemaal aan te wijzen bij de boerenorganisaties. En de laatste dag in het Europees Parlement denk je weer mee naar oplossingen. Nou, dan mag je toch trots zijn dat je dat hier mag doen. Ja, Iris Bouwers, het was niet heel concreet, maar volgens haarzelf heeft ze in ieder geval de voet tussen de deur gekregen. Ja, nou dat geloof ik direct, want daarvoor is Annie standvastig genoeg. Maar de winst die ze daar gehaald heeft, is mij niet helemaal duidelijk. Nee, volgens mij heeft zij de deur op een kier gezet waar die misschien al dicht was geslagen. Waar we weten dat minister Adema daar natuurlijk ook pogingen toe heeft gedaan. Volgens mij is het zo dat de Europese Commissie niet alleen vanuit vanuit boosheid of vanuit een groot politiek belang zegt Nederland mag niet meer komen praten. Volgens mij staat die deur altijd wel open en heeft ook Annie Schreier daar inderdaad de toegang tot gevonden. Maar is daar wel wat voor nodig? En dat is ook hoe ik daar ook als CDA naar kijk. We kunnen heel goed weer met die Europese Commissie in gesprek, maar dan moeten we niet met lege handen komen. Toch, hè? Ik corrigeer me onmiddellijk als jullie het met me oneens zijn. Maar ik zit hier nu met drie afgevaardigden van drie clubs, zou ik maar zeggen, als ik het zo even mag zeggen. Het is nog niet zo heel lang geleden dat bijvoorbeeld LTO en GroenLinks Partij van de Arbeid dat niet natural chemistry was, om het maar zo te zeggen. En toch bespeur je eigenlijk aan deze tafel iedereen vanuit zijn eigen invalshoek en zijn eigen belang. Zover zitten jullie niet van elkaar vandaan, hè? Kom ik even bij LTO, kom ik uit. Nee, kijk, maar ik vind het wat politiek te makkelijk doet, is het framen van alleen keer een veestapel. Ik heb, en dan ben ik eerlijk, Friesland Campina, die verwerkt het. Die vorige werkgever? Ja, vorige week, die verwerkt het grootste deel van de Nederlandse melk. Die heeft een belang. En die heeft niet het belang om alleen maar zoveel mogelijk koeien in de benen te houden, maar die heeft ook een belang in voorzienbaarheid van beleid. Dat hebben wij als melkveehouders ook. Ik ben in 2018 heb ik de keuze gemaakt om twee robots te kopen. En dat was begin 2018, ging die dingen in. Dat ging om een investering van 2,5 ton. Veel geld, die werd op 10 jaar, moet ik die aflossen. En daarnaast wat verbouwing aan de stal, die moet ik in 20 jaar aflossen. En vervolgens komt er in 2019, ben ik in één keer een pasmelder. Ja. Bank niet meer thuis, dus dat is dan die stikstof. Mijn vergunning was niet meer geldig. In één keer zit ik in een situatie dat ik in een... laten we zo zeggen, komen ze met twee mensen koffie drinken van de bank in plaats van alleen. Want dan dat is wel gevaarlijk wat er dan gebeurt. Vervolgens zit ik gewoon 5 jaar lang compleet vast. Ik kan niks. Ik wil een bedrijfsovername. Wil je doen, krijg je niet voor elkaar. Je krijgt heel veel gedoe. En dit soort dingen, dat ben ik niet alleen. Er zijn er heel veel. En dit is even geen... Wat je wil, is dat je gewoon een voorspelbare route vooruit hebt. En als wij een veestapel moeten krimpen, dat heb ik vaak gezegd, ook in het openbaar, wij verwachten een kwart ongeveer mindere koeien in 2035. Hebben we zelfs publiek uitgesproken. 20-25% hebben we gezegd. Echter, benut daar nu in de stoppende bedrijven. Benut daarin het natuurlijke verloop van de bedrijven. En geef ons tijd om dit te doen. En dan krijg je krijg je de opmerking van, jullie hadden toch al mee kunnen beginnen. Dan zeg ik, ja, dat is hetzelfde als je gewoon tegen een bedrijf zegt, we gaan reorganiseren. En die zegt tegen de werknemers, kijk maar even, het moet 30% uit. Kijk jullie maar eventjes hoe je dat gaat doen. En dan gaan we vervolgens wachten. Dat werkt dus niet. Dan denk ik van, wie is hier nu het landsbestuur? Structuurbeleid hebben we nodig. Ja, maar kijk, wat ik niet snap, dat er zo'n er heeft heel lang een taboe op de krimp van de veestapel gelegen. Toen ik 6 jaar geleden begon als Kamerlid, toen mocht ik het echt niet noemen, want toen was ik verschrikkelijk radicaal. Nu zegt zelfs LTO het. Ja. Volgens mij is het zo dat als de veestapel krimpt, dat voor de resterende veehouders die nog overblijven meer ruimte komt om te ondernemen. Juist precies wat jullie willen. Dus volgens mij, ja... Maar toch even naar die metafoor die u aanhaalt. Hè? Dat je tegen de bedrijfsreorganisatie gaat zo. Je zou ook kunnen zeggen, het is ook wel goed om tegen je werknemers te zeggen, goh, die groei die jullie nu doormaken, het pad waar jullie nu op wandelen, weet dat het eindig is, want dit kan zo langer niet meer. Het is ook in die zin wel goed als je toch even die metafoor aanhoudt om dat te doen. En dan kun je wel de vraag stellen, had LTO nou niet daar al 8 of 10 jaar geleden mee kunnen beginnen? LTO is een ondernemersorganisatie. Ja, daar had toch de belangen van de dingen. En dan is de vraag, wat is ons belang? En als je kijkt van, en dan moeten we toch maar even wat verder terug in de tijd gaan voordat dat stikstof een ding was. Laten we dan ook even maar, dat is het programma tekort voor om alle stimulansen die de overheid voor ons bedacht heeft, zeg maar om vooral dingen te doen die we doen. In 2014 waren we de held, want toen trokken we ons door de hypotheekcrisis en de economische crisis heen, omdat we veel bouwden. Laten we dat even vergeten. Kijk even vooruit. Waar het om gaat, en dat is Laura denk ik wel een punt. Kijk, krimp is voor ons een taboe. Maar krimp op bedrijfsniveau is voor ons een taboe. Wat wij ook, dat hebben maar we dat gewoon in onze nooit iemand gezegd, dat is een misverstand. Nee, precies. Ja. En dan kom je dus bij de vraag van dat je, als ik tegen een boer zeg van, luister, je moet krimpen op bedrijfsniveau, dan zeg je ja, maar nooit niet. Ja. Maar ik als heb je praat het over een keer sector, gezegd dat dat niet de bedoeling was van geen één politicus. Maar tussen zeggen en een plan eronder zitten, hè, dat is een verschil. En daarom zeg ik van, er was ook iemand die nu net uit de politiek is. En dat is ook het polariserende wat erin zit. Van het moet gehalveerd worden. Maar het roepen van... U heeft nu over meneer De Groot, Kamerlid van D66. Weet je, die is daar de persoonlijkheid van geworden. Maar kijk, maar ook een Friesland Campina of een For Farmers, waar ik dan ook nog wat kijk, of andere bedrijven, voerbedrijven. De hele periferie, die is niet gebaat bij schokken. Jongens, we hebben ook een economie van... Het is 7 miljard, hè? ASML, daar hebben we een heel een prachtig mooi klassiek programma van. Ik geloof dat wij maar een Amy Winehouse worden of zo. Ik weet het niet, maar je moet wel een plan hebben ook voor onszelf, voor die sector. 7 miljard is ook een maakeconomie. En dat maar moet wel in de tijd gezet worden. Kies je voor de boeren, zeg maar? Kies je voor het belang van de individuele boer of kies je voor die hele industrie erachter? Want dat is natuurlijk wel een verschil. Ook dat is een, weet je, ook dat vind ik het neerzetten van iets van de hele industrie erachter. Wij hebben belang, maar laat Iris dat antwoord maar geven. Ook wij hebben belang bij een goede industrie. Want uiteindelijk betaal ik het gewoon zelf. Jawel, maar die industrie die krimpt toch als het aantal dieren... Precies, maar hou dan rekening met afschrijvingstermijnen en dat soort dingen. En dat doe je niet in 2 jaar. He, dus als je een afschrijvingstermijn hanteert, ook voor dat soort bedrijven, dan praat je over periodes van minimaal 5 jaar. Maar we hebben net hier vastgesteld, tenminste dat hebben jullie gedaan zonder mij, dat het de miscommunicatie voor een deel op een misverstand heeft gerust. Heb ik net begrepen hier in deze uitzending. Kijk even naar mijn rechter. Nee, nou niet de moeilijke vragen doorgeven aan uw partner naast. Nee, heel veel boeren die zeiden altijd ook als ik ze sprak, zeiden ze ik moet de helft van mijn vee wegdoen. Nee, zei ik, de helft van de vee uit Nederland moet weg. Maar dan ga ik het toch even omdraaien. Voelt u zich, op welke wijze voelt u, uw partij, maar u bent daar de woord van deze van, voelt u zich verantwoordelijk voor dat misverstand eigenlijk? Want het is even, ik zeg het wat gekscherend, maar het is wel een misverstand met grote gevolgen, hè? Nou ja, kijk, nee, ik heb altijd al gevoeld dat er ook graag vijandbeelden gecreëerd zijn. Ja, maar mijn vraag is in hoeverre u zich verantwoordelijk voelt voor het ontstaan van die vijandbeelden vanuit waar er dus slecht gecommuniceerd is. In ieder geval elkaar onvoldoende begrepen is. Ja, nou, ik denk het wel. Maar ja, ik geef niet mezelf daarvan de schuld. Want ik heb het echt wel 500 miljoen keer uitgelegd. Okay. Nou ja, ik herinner mij nog de dag dat de... Nou ja, misschien dan niet nader te noemen politicus die de uitspraak deed over de halvering van de veestapel. Ik herinner mij nog de ochtend daarna. Want dat stond 's ochtends in de krant en ik hoorde het ook direct op de radio. En het was in het najaar, want we waren aardappels aan het rooien. En dan ben ik aan het rooien met hele stoere, stevige mannen. En dat zijn mensen die laten zich... Ik moet een beetje gillen, want ik heb er meteen een geweldig beeld bij. Maar gaat door? Dat is echt. Ja. Mensen die weten van aanpakken, ja, die keihard werken, die de techniek begrijpen, die de plant begrijpen. Super. En met die mensen mag ik samenwerken. En tussenmiddag hadden we schaft. We zitten daarnaast de trekker in het zand of in de band. En we eten een boterham en het was stil. Want we hadden continu weer ieder uur die herhaling gehoord. De veestapel moet maar door de helft. De uitspraken als deze, wat die aanrichten, dat hakt er ontzettend in. En dan heb ik 1200 varkens. En dan heb je het gevoel van, nou ja, dan is er blijkbaar een politicus die zegt, jij moet het met de helft minder doen. Ook al is dat nooit tegen mij als persoon gezegd, nooit op bedrijfsniveau uitgesproken. Je wordt weggezet als een groep die het sowieso niet goed doet en het ook niet goed kan doen. En dat doet ontzettend veel pijn. Ja. Ik wil de laatste 6 minuten over het volgende hebben. Ik blijf trouwens even u, mevrouw Bouwers. Want u heeft, zoals gezegd, u was tot voor kort. Onder andere dus werkt u voor LTO Nederland, standplaats Brussel. 2 jaar geleden. Dat scheelde tot voor kort. LTO heeft natuurlijk een interessante periode doorgemaakt. Ook een moeilijke periode. Er kwamen allerlei andere belangenverenigingen, clubs kwamen op het toneel. Met af en toe hele wonderlijke manieren van marketing, zeg ik maar even. Er waren ook het CDA dat natuurlijk helemaal in elkaar klapte. Wat natuurlijk altijd van oud zijn sterke band had met het LTO. LTO is weer op de weg terug, zou je kunnen zeggen. Ik zeg dat als presentator, zeg ik dat puur meet ik dat af aan relevantie en gesprekspartners in Den Haag te zijn. En het CDA ook. Nou ja, dat moet er nog dan uit gaan wijzen in zetelaantallen. Maar de sfeer is goed, heb ik begrepen. Ja. Het is ook wel spannend nu, hè. Want als je natuurlijk dit nu zegt, laten we even met elkaar luisteren even naar Caroline van der Plas. De meeste boeren in Nederland zullen toch met hoopvolle ogen naar de BBB kijken als het om de formatie gaat. Nou, laten we op dit punt even luisteren naar wat Caroline van der Plas afgelopen week, volgens mij was aan de Telegraaf, liet weten. Nou, als de minister denkt dat hij hier iets goeds doet door te zeggen, ik ga niet naar Brussel, want ik geef de boeren valse hoop. Dan heeft de minister het gewoon mis. Ja. Ik heb eerder ook gezegd, ik vind het niet eerlijk om te feinzen dat er nu een weg open ligt naar Brussel, waarmee er verlichting komt op de mestmarkt. Want dat is niet het eerlijke verhaal. En partijen die dat blijven zeggen, die geven toch echt valse hoop. Ja. Daar kan ik niks anders van zeggen. En de afgelopen weekend sprak ik een melkveehouder uit de omgeving Utrecht. En die zei ook tegen mij, goh, ik heb zoveel hoop gehad op BBB. Want dat is toch wel de partij die voor mij moet opkomen. En nu komen ze met een plan van opslag van mest in tankers en in mestzakken. Wat ben ik teleurgesteld? Wat had ik toch gehoopt op daadwerkelijk perspectief? Dat moet dan van ons komen. Oké, Erwin Winnekink, voorzitter van Melkvee namens LTO, zeg ik nog even. U heeft natuurlijk ook contact met partijen, de woordvoerders. En die moet u bijpraten, informeren. Ik kan me voorstellen dat die BBB ook tegen u zegt, ja, denk nou eens met ons mee. Wij moeten nu met een plan komen. Wat zou u ze eigenlijk adviseren? Even vanuit het perspectief dat het goed voor de boeren is en dat ze daarmee ook iets, nou, een aantoonbare winst in die formatie halen. Wat zou je daar nou aan ruimte hebben nog? Nou, maar ik moet de melkveehouderij moet ook, niet alleen de melkveehouderij, landbouw moet ik de hand in eigen boezem steken. Kijk, dus je kijkt hoe verdeeld het is. U zei het net al, de bijzondere vorm van marketing, ja, die speelt ons wel parten. En ik denk dat er een groep is, dat zijn echt de believers, zeg maar, die zeggen van ja, maar wij gaan dat in Brussel fixen en slaan we met de vuist op tafel en dan doen we dat even. Die moet je bedienen. En ik denk dat BBB daar, dat is toch de golf waar BBB op groot geworden is. En dat doet, dat, toch wil ik dat compliment wel geven dat ze dat zo geregeld hebben. Maar nu moet je leveren. En ik wil ook ik hoop heel graag, en daar ga ik ook zeker met in dit geval Cor Pierikke over praten. Kijk, het plan wat ze hebben, de woordvoerder van de BBB voor landbouw. Kijk, het is het plan wat ze hebben om, wat we net ook al voor de vorige uur hadden, of vorige deel hadden, dat we dus ook met het 8e actieprogramma, dus het actieprogramma wat nu in 26 weer uitgerold wordt, daarmee bezig gaan, dan denk ik dat de BBB best wel goede input heeft. Wat zij zeggen, die wetenschappelijke toets. Hoe doen we het nu ten opzichte van de buurlanden? Kunnen we de nitraatrichtlijn in Europa nog verder bespreken? Maar daarmee heb je nog steeds niet het probleem opgelost voor de komende 1,5-2 jaar. Maar praten jullie, zou ik zeggen, echt ook helemaal met de BBB, al die andere partijen, Mark van der Oever bijvoorbeeld, als het over vreemde marketingpraktijken gaat, daar heeft hij geen contact mee, volgens mij. Nee, hij wil bij mij koeien komen tellen, geloof ik, maar weghalen. Ja, ja. Nee, maar ik noem er maar even eentje. Hoeveel van deze snel opgekomen clubs bent u wel mee, trekt u samen op en welke niet? Nou ja, kijk, we hebben Zuivel NL, dat is de brancheorganisatie. En daar zit de Nederlandse Melkveevakbond in. Daar werken we al sinds jaar en dag mee samen en goed mee samen. Dus Dairyman Board, daar werken we ook goed mee samen. En LTO en AIK, dat zijn eigenlijk de 4 oude partijen. Ja. Dat ging bij vooral die nieuwe. Ja, en de nieuwe, dat is Agractie en Farmers Defence Force, heb ik nooit contact mee gehad. En daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik ga daar ook geen, laten we zo zeggen, die bijzondere vorm van marketing, die heb ik zelf thuis ook ondervonden. Dat doe ik gewoon niet aan mee, klaar. En kom met ideeën en anders niet, denk ik dan. Ik heb daar niks mee. Agractie. Met halve verhalen kan je geen problemen oplossen. Nee, dat is natuurlijk wel. Kijk, en je hebt actievoeren best nodig. En ik ben ook helemaal niet tegen actie als je niet dat moet doen. Maar de manier waarop vind ik wel. En daar vind ik Agractie gewoon goede dingen in doen. Maar op een gegeven moment, je hebt actie en je hebt inhoud. En die twee moeten wel samengaan. Ja, en die actie was wel duidelijk, maar de inhoud mist u. Nou, ik ben van de inhoud. Het is de vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland. En wij moeten beleid en praktijk bij elkaar zien te brengen. Daar zie ik een rol voor ons. Mevrouw Bouwers, even heel kort. Ik ga niet vragen namens alle boeren in Nederland te spreken. Dat kan ook helemaal niet. Maar hoe zou u toch de sfeer in het onder de boeren op dit moment met de collega's typeren? Want even plat gezegd, er staan een paar hele spannende maatregelen staan er op stapel. Ja, ontzettend. Ja, maar dus hoe... Dus hoe? Ja, ja. Nou, hoe is de sfeer? De sfeer is niet goed. Nee. Maar weer ontvlambaar? Durf ik niet te zeggen. Als in, zo zie ik het niet. Er staat wel ontzettend veel druk op Tweede Kamerleden, op bestuurders. Het betekent dat we ambitie moeten houden, dat we ook voet bij stuk moeten houden. En dat we toch ook voor de langere termijn kijken weer naar die weg naar Brussel. Romet, heel de laatste vraag. Wanneer gaat u afspreken met LTO Nederland? Ik voel heel veel draagvlak. Gaan we zo meteen even. Zo meteen, kijk eens aan. Ik ga hartelijk danken. Laura Bromet, zij is voorvechter voor de natuur namens GroenLinks Partij van de Arbeid. U hoorde ook Erwin Wunninkink, hij is voorzitter melkvee namens LTO. En Iris Bouwers, dat is kandidaat voor het CDA, terecht zelfverkozen onverkiesbare plek. Ze is er namelijk daarnaast ook nog gewoon boer. Ik dank u voor het luisteren. Zoals u weet, iedere maandag 8:30 WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel en de knikkers. Voor nu zeg ik dank voor het luisteren. Zometeen op deze zender Langs Lijnen Omstreken. Gepresenteerd door Robert Meder en Joram Kaat. En voor het nieuws zit al klaar. Niemand minder dan Annette Schut. Tot volgende week. Haagse Lobby is een programma.